Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Organizatorem wydarzenia jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 stycznia, jest 23. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. To ma być czas na głębszą analizę i na ukaranie winnych. Przerwa w sejmowych obradach potrwa do 25 stycznia. Zbigniew Ziobro kwestionuje wybór sędziów Rymara, Tulei i Zubika do Trybunału Konstytucyjnego. Mniej cukru, mniej soli, mniej tłuszczu, rusza kolejna kampania edukacyjna. Dopiero 25 stycznia ma być wznowione rozpoczęte wczoraj posiedzenie Sejmu. Marszałek Marek Kuchciński ogłosił tę decyzję po zawieszeniu przez Platformę Obywatelską protestu. Dlaczego potrzebne są prawie 2 tygodnie przerwy? O tym Iwona Szczęsna. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wyjaśnił, dlaczego zarządza przerwę. Trzeba dokonać głębszej analizy. Więcej powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem po okupacji sali trzeba zmienić regulamin Sejmu i wyciągnąć konsekwencje wobec posłów, którzy złamali przepisy. W tym wobec osób, które pełnią różne funkcje w parlamencie. Które uczestniczyły w oczywistym łamaniu regulaminu, a także w pewnych wypadkach, w moim przeświadczeniu, bo oczywiście decyduje wymiar sprawiedliwości, także w łamaniu prawa karnego. Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska z PO powiedziała, że protestujący posłowie liczyli się z konsekwencjami, a rozliczać będą ich przede wszystkim ich wyborcy. Pan prezes Kaczyński jest takim samym posłem jak ja. Prezesa w ogóle się nie boi, więc takie jego pokrzykiwanie na posłów jest chyba niestosowne. Jarosław Kaczyński uprzedził złożenie przez PO wniosku o odwołanie marszałka Kuchcińskiego. Co do tego, że będzie dalej marszałkiem, nie ma żadnych wątpliwości. Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że sejmowa przerwa będzie dla Platformy bardzo pracowita. Musimy wjechać do Polaków, wytłumaczyć im to, co działo się w Sejmie. Marszałek Sejmu zwrócił się do szefów sejmowych komisji, aby wykorzystali przerwę na zlikwidowanie zaległości w pracy. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Platforma Obywatelska nadal uważa, że ustawa budżetowa została przyjęta nielegalnie w sali kolumnowej Sejmu, ale w odróżnieniu od Nowoczesnej nie będzie jej zaskarżać do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem szefa klubu PO byłby to polityczny błąd. Premier Beata Szydło przekonywała wieczorem w TVP, że budżet został przyjęty zgodnie z prawem i regułami. Budżet jest legalny i każdy, kto twierdzi inaczej, sieje zamęt, sieje niepokój i godzi w interesy polskiego państwa. Szefowa rządu zapewniała, że nie ma możliwości, aby z powodu wątpliwości związanych z budżetem Unia Europejska wstrzymała dotacje dla Polski. Jednak zdaniem opozycji i części ekonomistów istnieje takie zagrożenie. Prokurator generalny chce unieważnić wybór 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 2010 roku. Chodzi o sędziów Stanisława Rymara, Piotra Tuleje i Marka Zubika. Wniosek o stwierdzenie nieważności wyboru tych 3 sędziów Zbigniew Ziobro złożył już w Trybunale. Zdaniem prokuratora generalnego uchwała Sejmu o wyborze sędziów jest nieważna, bo w jednym dokumencie wymieniono nazwiska 3 sędziów, tymczasem według konstytucji są oni wybierani indywidualnie. Inny zarzut Zbigniewa Ziobry dotyczy tego, że w uchwale wskazano datę obsadzenia funkcji sędziego inną niż data wyboru. Tymczasem konstytucja mówi jedynie, że Sejm dokonuje wyboru na 9 lat i nie wskazuje możliwości określenia początku kadencji. Kadencje sędziów Rymara, Tulei i Zubika upływają w 2019 roku. Samolot z grupą blisko 200 amerykańskich żołnierzy wylądował późnym wieczorem na podszczecińskim lotnisku w Goleniowie. To kolejny transport żołnierzy, którzy będą stacjonowali w Polsce. Moskwa wciąż krytykuje wzmacnianie wschodniej flanki NATO. Uznaje, że stacjonujący w Polsce amerykańscy żołnierze stanowią zagrożenie dla Rosji. Mówił o tym rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Kreml od dawna krytykował decyzję NATO o rozmieszczeniu dodatkowych sił w Polsce i krajach bałtyckich. Dostrzegamy w tym zagrożenie dla nas, a także działanie zagrażające naszym interesom i naszemu bezpieczeństwu, cytuje wypowiedź kremlowskiego rzecznika agencja TASS. Jednocześnie Dmitrij Pieskow zaznaczył, że z punktu widzenia Moskwy nie ma znaczenia liczba żołnierzy i sprzętu rozmieszczonych w pobliżu rosyjskich granic. Chodzi o sam fakt wzmacniania wojskowej obecności. Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Aleksiej Mieszkow zapowiedział, że kwestia obecności amerykańskiego kontyngentu w Polsce zostanie poruszona przez Moskwę w trakcie najbliższego posiedzenia Rady Rosja-NATO. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wiemy, co powinniśmy jeść, ale wcale nie kupujemy zalecanych przez dietetyków produktów. Taki wniosek płynie z badań Instytutu Żywności i Żywienia. Dlatego rusza kolejna kampania edukacyjna, tym razem pod hasłem mniej cukru, soli, tłuszczu. Kupuję to. Szczegóły Barbara Góra. Jesteśmy przywiązani do smaków. Nie czytamy informacji o wartościach odżywczych kupowanych produktów, mówi Grażyna Skarżyńska z Instytutu Żywności i Żywienia. Jeśli idziemy kupować swój ulubiony jogurt, to wiemy, jakiej marki jest ten jogurt i wiemy, jakiego jest smaku. I w zasadzie to jest automatyzm. I to jest nasz największy wróg. Taka rutyna codziennych zakupów. Tymczasem świadomy wybór artykułów spożywczych ma bardzo istotne znaczenie dla zdrowia, podkreśla profesor Mirosław Jarosz, dyrektor Instytutu. Chcemy nauczyć bardzo prostego nawyku porównywania produktów w obrębie tej samej grupy. Czy to będą na przykład żółte sery, czy pieczywo, czy wędliny. Najczęściej czytaną przez nas informacją na produktach jest termin przydatności do spożycia. Barbara Góra, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tomasz Gorazdowski i sport. Nie udał się start polskim piłkarzom ręcznym w Mistrzostwach Świata. Przed kilkudziesięcioma minutami nasi przegrali z Norwegią 20-22. Pocieszające jest to, że przez większą część meczu gra była wyrównana, świetnie bronił nasz bramkarz, ale w końcówce naszym piłkarzom zabrakło doświadczenia, szczęścia, no i umiejętności. Tak mówił zaraz po meczu w TVP Mateusz Jachlewski. Z meczu na mecz będzie na pewno lepiej. W końcu wygrali tylko dwoma bramkami i wynik ważył się do samego końca. Staraliśmy się urozmaicać wszystkie nasze zagrywki. Raz podanie do koła, raz rzut z tyłu. No, różne elementy, które ćwiczyliśmy na treningach. Niektóre funkcjonowały, niektóre musimy jeszcze poćwiczyć i na pewno będzie dużo lepiej. Wcześniej Rosja pokonała w Nantes Japonię 39-29, a Hiszpania pokonała Islandię 27-21. W Dakarze dziś zmiana lidera w najbardziej prestiżowej kategorii wśród kierowców samochodów. Dziś etap z metą w San Juan wygrał Stefan Peterenzel i tym samym w klasyfikacji generalnej wyprzedzał 5 minut Sebastiana Leba. Francuz był dziś drugi. Jako Przygoński z Orlen Teamu na razie w klasyfikacji generalnej ciągle jest ósmy, ale na mecie dzisiejszego odcinka jeszcze go nie ma. Wśród motocyklistów prowadzi nadal sam Sunderland, który ma już 30 minut przewagi nad kolejnym zawodnikiem. Z powodu choroby wycofał się dziś Adam Tomiczek. Helikopter zabrał go z trasy z podejrzeniem zapalenia płuc. Nie ma więc już dwóch naszych motocyklistów, Piątka i Tomiczka. Mówi o nich obecny tam na rajdzie nasz doświadczony motocyklista Jacek Czachor. Jestem w 100% pewny, że jeden i drugi na pewno będą jeździli w pierwszej 20, jak nie 10 w Dakarze, tylko po prostu trzeba dać im popracować, szczególnie Adamowi, a Kuba Piątek potrzebuje dwóch startów takich, żeby pojechać na swoim normalnym poziomie sprzed roku i na pewno będzie lepiej. W kwatach zamieszania brak, ale to był dobry występ Polaka. Rafał Sonik przyjechał na metę piąty i jest też piąty w generalce. O zwycięstwo walczyć będzie prowadzący Karjakin i drugi Kasal. Straty pozostałych są już godzinowe do prowadzącego. Agnieszka Radwańska zagra z Johanną Kontą w finale turnieju WTA w Sydney. W półfinale pokonała Czeszkę Barbarą Strycową, dając jej ugrać zaledwie 3 gemy. Finał w Sydney jutro, a w poniedziałek już Australian Open. Miało się bić dwóch Polaków, będzie bił się jeden. Nie dojdzie do pojedynku bokserskiego Artur Szpilka, Dominik Brezel, do którego miało dojść 25 lutego w Birmingham w stanie Alabama w Stanach Zjednoczonych. Nie wiadomo, dlaczego tak się stało. Tyle wiadomo, że poinformował o tym polski bokser. Na gali w Alabamie boksować będzie tylko Andrzej Wawrzyk, który w pojedynku o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej zmierzy się z niepokonanym Deontayem Wilderem. I jeszcze na koniec Azja, Zhang Chenzong przejdzie zapewne do historii piłki nożnej przynajmniej tego roku. Reprezentant Chin przeniósł się z Beijing Guan do Hebei China Fortune za 20 milionów euro. Na rynku transferowym chiński piłkarz wyceniany był poniżej 500 000 euro, ale widocznie komuś bardzo na nim zależało. W nocy w wielu rejonach bardzo ślisko na drogach. Padał tam deszcz i to, co napadało, będzie w nocy przymarzać, ponieważ prognozujemy temperaturę ujemną. Od -5 do -2 stopni, dodaje Anna Nemec z IMGW. Jutro w wielu miejscach będzie padał śnieg i śnieg z deszczem, przejaśnienia w centrum i na południu kraju, a na termometrach przeważnie od 0 do 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aż tyle i więcej, więcej i jeszcze więcej. Tylko za tyle i taniej i jeszcze taniej? Tak! Już od dziś w tygodniu XXL w Lidlu. Świeży schab wieprzowy w plastrach, tylko 9,99 za 700 gramów. Tak, 9,99. A proszek do prania OMO 7 kg, tylko 39,99. Tak, jedynie 39,99. Tydzień XXL. Jeszcze więcej, jeszcze taniej. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Duchy Poetów. Wystąpią Ernest Bryl i Marcin Styczeń z zespołem. 9 poetów, 9 opowieści, 9 piosenek. 31 stycznia, wtorek, godzina 19. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl. Powołał mnie Pan na ból. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego saksofonista Cezariusz Gadzina z Polską Orkiestrą Radiową w nowym utworze Macieja Małeckiego Poemat Jesienny. W programie również utwory Aleksandra Zarzyckiego i Romana Palestra. Całość pod batutą Michała Klauzy. Niedziela, 15 stycznia, godzina 19. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Shut up already. Damn. Tell me who in this house know about the quake. I mean really, really. If you know how to rock, say yeah. If you know how to party, say, oh yeah! Oh yeah! But if you ain't hip to the rare house quake, shut up! Already! Damn! House quake! Everybody jump up and down! House quake! Oh, there's a brand new groove going round! In your foggy town, and the kick drum needs to fault. You gotta rock this mother set! Anybody know about the quake? Yeah. Bullshit! You can't get up until you make the house shake. Now everybody clap your hands, come on. Let's jam, y'all. Let's jam. Don't wait for your neighbor. Green eggs and ham. Doing the house quake. There's a brand new crew going round. In your city, in your town. And the kick drum is the ball. Housequake. Shut up already. Ach, prezes jak zwykle rozpoczął wydanie z audycji Soul Muzyka Duszy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, mówią Iwanka Kunewa, która zrealizuje jak zwykle fantastycznie dzisiejszą audycję. Gośćmi moimi są dzisiaj Andrzej Cała i Dawid Bartkowski. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór. Te słowa nam mówi Hirek Wrona. Będziemy dzisiaj opowiadać o niedocenionych płytach w 2016 roku oraz o tym, co się wydarzy w 2017. Teraz przed nami nasz stały gość, również DJ Eprom i jego muzyczne podsumowanie 2016 roku. Przypomnę, że to jest podsumowanie ekskluzywne tylko i wyłącznie dla audycji Soul Muzyka Duszy. About the tag, go and throw it in the bag, cause I got it good. You're the best I ever had, baby, you know that you're bad, and I got it good. I'm certain that you're worth it, you deserve it, girl. Don't worry about the tag, go and throw it in the bag, cause I got it good. Tell me, do you remember when we started? Remember me and you creeping around late at night, yeah. Yeah, you held me down when I had nothing. And that's the reason I was for you now that I can. My hand meets your hand. Our love isn't plastic. Yeah. But here's my credit card, not gon' max it. Yeah. The fact is, it's no stress. Baby, I got you. Treat you like the queen of pocket. TV screen with Wyclef. Were you my type? Oh God, yes, I was impressed. You was like, no, no, no. I was like 12 years old, hoping that one day I can chaperone while you're on the road. You wore braids with a banging body, looked like you did Pilates. A lot of sit-ups probably, but bump that. I was there from the start, even when LaToya Love can hand that other. Caught up in my noggin, washed up unconscious, heart stopping, nausea, walking farther in the ocean with the hopeless feeling, rather than the proper motion sickness. The soul is gifted, but the mind plays the puppeteer. Something fierce, the love in you is still erupting tears, punching walls, yelling at your mom for shit you did, the love you abused and your mood switch. The hatred and hopelessness you feel is a play on your mind. The love around you is real. The brothers are out to build with you. Mothers are out to heal with you. Others are down to kill you. But you gotta figure this. You tell yourself it ain't worth it, but it is. I wanna see the smile on your face when you live your days. It's a phase. You're a diamond in the rough. You're allowed to touch me. Nigga, working hand to hand and no avail. Volume one was too heavy for you frail niggas, so I got lean like codeine and pills. It's the visionary in the vintage Chevy. It's been a while, but wow, you still care. Free Nash till they pass out obituaries in bold caps. Your bitch ass was not there. Live from the garden. Yeah. And we aim for the darkness. Make it get hot for a target. Kids cook s'mores off the crotch of our targets. Kumbaya, bitch. Buckle up, little trooper. Can't get past me, I'm stuck in the future. This shit ain't odds cracked up to me. The hovercraft's cool, but the air's so putrid. You can tell by the stench in the air. Blood's on the ground, opportunity is here. I'm looking in the space like is anybody there. And if yelling isn't here, please tell me how near. Do you come in peace or should everybody fear? I await your reply with a blunt and a beer. I be the high guy with the belly and the beard. Folks, signal ET, ATL is here. Here. Begging your pardon. Run the jewels live at the garden. Live from the garden. Po kolei wystąpili Kate Ranada, Kendrick Lamar, Afropolo, Adrian Young, Anderson .Paak i Run the Jewels. Właśnie, Run the Jewels, jutro nowa płyta. Znaczy, jutro oficjalna premiera, bo rzeczywiście dali nam już prezent gwiazdkowy i chyba w nocy z pierwszego na drugi dzień świąt to wypuścili. Run the Jewels 3, jutro można już się będzie zaopatrzyć w kompakty i winyle. No i jest to po raz trzeci seria lewych, prawych, sierpowych ze strony Killer Mike'a i LP. Doskonały album. Doskonały. No właśnie chciałem zapytać, jak oceniasz tę płytę? Już ocenę. Nie mam uwag. Nie masz uwag, oceny znamy. Teraz skupmy się przez chwilę na polskim rynku. Co ciekawego było w 2016, o czym jeszcze do tej pory nie mówiliśmy i co ciekawego będzie, panowie? No na pewno nie mówiliśmy o Flu. O, nie mówiliśmy o Flu, tak. Tak, nie było Flu. Chyba zagramy dzisiaj, nie? Zagramy, tak. Rival, tak, znakomity single. Ciekawa historia jest związana z tym albumem. Krakowski Kwartet, tak, bo to cztery osoby, zbierali pieniądze na jednym z portali crowdfundingowych. Zebrali z nadmiarem, wydali płytę kilka dni temu. A singiel pojawił się jakoś w grudniu, w listopadzie i od razu namieszał. Znakomity. To zanim zagramy, to jeszcze chciałem was zapytać o jedną bardzo ważną rzecz. Jak będzie wyglądał rynek wydawniczy muzyczny w 2017 roku? Czy to będą w dalszym ciągu te tradycyjne firmy fonograficzne, majorsi plus niezależni, którzy będą wydawali płyty, promocja, teledysk i tak dalej? Czy będzie to trochę inaczej wyglądało? Moim zdaniem ta tendencja, która jest od kilku lat się utrzyma, czyli mocno niezależne labele, ale też ze strony majorsów typu Warner będzie pomoc od sublabeli, które tam z nimi współpracują. Jest od dłuższego czasu scedowanie jakby procesu wydawniczego na młodych ludzi, pasjonatów, którzy się na tym znają, a majors wspomaga swoją wiedzą, swoją tutaj możliwościami promocyjno-dystrybucyjnymi bardziej i wydaje mi się, że pozycja takich wytwórni jak, nie wiem, Asfalt, jak Prosto, jak tutaj na tej naszej hip-hopowej płytce, że tak powiem. You Know Me. Alkopoligamia, You Know Me z kolei już tej bardziej niezależnej, będą rosnąć w siłę. To jest tylko kwestia tego, czy wyskoczą jakieś takie pojedyncze projekty, które pozwolą tym mniejszym labelom wskoczyć poziom dalej. No to tak jak w 2015 było dla You Know Me Rysy, które jak regularnie Groch wspomina i Bushkers były dla nich no pójściem poziom wyżej. Tak samo w 2016 Sonar też już jakby pewnie sprzedażowo i zainteresowaniem mediów przekłada się to na 5 innych wydawnictw w ich katalogu i mam nadzieję, że właśnie tak będzie, że wciąż będą inwestowali w projekty niszowe, projekty takie, które są dla węższego grona, a poprzez jeden czy dwa takie większe strzały uda się mieć właśnie środki na wspomaganie tych mniejszych wydawnictw i tak by było fajnie. Jeszcze jeden temat, który chciałem poruszyć w tym wątku. Mianowicie w latach 60. była taka tendencja, że nagrywało się co prawda tak zwane long playe, bo wydawano wtedy płyty długogrające i single, ale tak naprawdę były to wypełniacze, większość utworów to były wypełniacze, które towarzyszyły singlom, które były zawarte na tych long playach. Dzisiaj mam takie wrażenie, że single rządzą się swoimi prawami, czyli wydajemy wydajemy singiel, wydajemy fajny utwór, zyskuje popularność i jakby dobijamy też inną muzyką po to, żeby jednak ta płyta jakoś funkcjonowała. Aczkolwiek przykłady z rynku również amerykańskiego, które znamy wszyscy trzej, pokazują, że dzisiaj nie trzeba wydawać tej klasycznej płyty winylowej, czy kompaktowej, czy nawet na kasecie, bo jeszcze tacy są szaleńcy, tylko wystarczy opublikować w internecie i jest. Czy sądzicie, że to się będzie w dalszym ciągu tak stabilizowało? Ale zauważ, że rynek single obecnie zupełnie inaczej wygląda jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Tak naprawdę teraz już nie ma takich konwencjonalnych singli, które się ukazały na tak naprawdę płytach winylowych, gdzie była strona B, gdzie był zupełnie inny utwór, który tak naprawdę nie wchodził na album. Teraz rynek singli to jest tak naprawdę klip na YouTubie i to jest w zasadzie wszystko, ewentualnie w jakimś serwisie streamingowym. Ja zauważyłem, to jest taka moja prywatna obserwacja, zauważyłem, że w 2016 roku pojawiło się bardzo dużo albumów niespodzianek, zapowiedzianych, niezapowiedzianych. Pojawiały się z dnia na dzień po prostu. No, John Legend na przykład w ogóle nie był zapowiadany. Akurat John Legend był zapowiadany i Alicia. To Beyoncé wyskoczyła, Frank Ocean. Tak. No i przede wszystkim Run the Jewels, który tak naprawdę był najlepszym chyba prezentem na gwiazdkę muzycznym. Tylko, że to już był album też, który miał zapowiedzi, natomiast no, te wydawnictwa niespodzianki... Zupełnie zmieniła się sytuacja w stosunku do lat poprzednich. W tym momencie, gdy mamy taki zalew muzyki, tworzenie długomiesięcznych... wątków promocyjnych może stracić znaczenie. Tak samo trudno powiedzieć, co jest teraz singlem, bo tak naprawdę każdy kawałek, który trafia do sieci, który ma teledysk, natychmiast możesz kupić na iTunesie parę godzin później. Czy to jest już singiel, czy jeszcze nie? Czy kawałek, który załóżmy jest na SoundCloudzie i możesz go pobrać darmowo, jest singlem, czy nie? Rynek się zmienia cały czas. Natomiast wydaje mi się, że tendencja, iż będzie dużo płyt zaskoczenia, będzie podtrzymywana, no to jest też jakby tworzenie tego, żeby w jednym momencie skumulować uwagę rynku, bo wychodzi tyle płyt, że rozkładanie planu promocji na parę miesięcy moim zdaniem może być dla wielu artystów o tych mniej ugruntowanej pozycji ciężką sprawą. To jeszcze na zakończenie tego wątku wiadomość, która dzisiaj do mnie dotarła, być może ona się wcześniej pojawiła, mianowicie zespół U2 ogłosił, że ma płytę gotową, nie wyda, bo sytuacja polityczna się zmieniła, czyli Donald Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych. No, jest promosik, nie warto nawet tego komentować. Być może w jakimś telefonie się odpali album YouTube, bo już chyba była raz taka sytuacja. Dokładnie. To teraz przed nami krakowski kwartet Flu. Understood, I see, I go, follow it all with the flow to apply my pop's lesson that made a kid grow to be this man, a better man every day, don't follow the common path and walk on my own way today, tomorrow, next week, next year, to stand on solid ground for my family, I'm here, I work, I provide my thoughts, be my guide through the craziness of life that it seems to provide, I stand, I fall, but through what all I stand tall, gotta keep my focus and bust through the wall, a problem self-made and the light, lacing up my gloves and be prepared for the fight of my life day and night. Anytime it doesn't matter when things get crazy and my mind gets scattered. Yeah, it's got me bugging. Survival's got me bugging. Survival's got me bugging. It's got me bugging. Survival's got me bugging. It's got me bugging. Survival's got me bugging for sure. It's got me bugging. Survival's got me bugging. Yeah. Survival's got me bugging. Survival's got me bugging. It's got me bugging. Survival's got me bugging for sure. Verse 2 still building thoughts, running rampant as I stare at the ceiling. My mind is just racing, running anticipation through the illest of the moments and the problems that I'm facing. It's got me bugging, but I'm focused on solutions. Keeping it on the right and avoid the pollution. Distorted dissolution, not cruising through a bruising. Eyes on the path for the life that I'm choosing. But I'm alive on arrival. Yeah. and the beat goes on. Focusing on my task and my word is born. When it comes to problems, just grabbing by the horns. Never avoiding, come direct head on. Now, we're gonna take that, create and make that. Be on the hills and pitfalls, we don't play that. Strive for better in any type of weather. Yeah, sunshine or rainy days, to keep it all together. In fact, we on the attack, yes, through tough times. Proceed to write and manifest this rhyme. Word by word, line by line, by design. I put it down and merge with the sound as you hear it in your ear to ignite spellbound. Cause I'm alive on arrival anytime. It doesn't matter when things get crazy and my mind gets scattered, yeah. It's got me bugging, survival's got me bugging. Survival, survival's got me bugging, I know it's got me bugging. Survival's got me bugging, it's got me bugging. Survival's got me bugging for sure. It's got me bugging, survival's got me bugging. Survival, got got me bugging, survival's got me bugging. It's got me bugging, survival's got me bugging for sure. It's got me bugging, survival's got me bugging. It's got me bugging, survival's got me bugging. I know it's got me bugging, survival's got me bugging. It's got me bugging, survival's got me bugging for sure. It's got me bugging, survival's got me bugging. Survival, got me bugging, bugging. It's got me bugging, survival's got me bugging. But I'm alive on arrival. Rival, rival. In pursuit of the cause, I lost myself to fighting. Had high hopes for thriving, but I got caught up in surviving. And who would have thought there'd be a price for a self-fail? Among this debauchery around me, I inhale. Among these takers smiling in my face, thinking they're above me. The worst of those fakers choking out lines that say they love me. Among these politics that dismantle my whim. They run the strong into the ground and let the evil walk them in. But there's no smiling takers, glory grabbers, hell raisers, backstabbers that in the night can dim this amber with played out efforts to nick this glamour. Bring it on, world, you've got to do so much better than to sink my boat with this skin deep storm weather. Gonna sail myself back to deliberate blue skies. Dawid, powiedz proszę, jak oni wydali tę płytę Flu? Oni zbierali pieniądze na jednym z portali społecznościowych, crowdfundingowych, konkretnie na Polak Potrafi. Nie wiem, czy mogę reklamować, ale to było na początku 2016 roku. Mieli pułap 8 tysięcy złotych, z tego co pamiętam. Zebrali ponad 11. Nagrywali. Nagrali znakomity album, także polecam się zaopatrzyć. Będzie dostępny w niezależnych, o ile już jest niedostępny, dostępny w niezależnych sklepach płytowych. Bardzo dużo żywego grania, ciekawego, fajny DJ Plush One, znakomici goście, zwłaszcza raper z Atlanty, Odyssey. Polecam. Czyli Polak Potrafi. Tak. Dobrze, teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do mojego ulubionego wątku w dzisiejszej audycji, czyli do serialu The Get Down. Bo bardzo czekam na drugi sezon. Ja należę do tej frakcji, której się bardzo ten serial podobał, ale być może to jest dla takich oldschooli jak ja, którzy jeszcze pamiętają tamte czasy i pamiętają, jak to wszystko się kształtowało, albo inaczej, dowiadywali się później dopiero, jak ten hip-hop powstawał. Dla mnie klimat tego serialu jest niesamowity. Jest to tak, ten serial dla mnie w warstwie wizualnej wygląda tak jak pierwsza okładka Grandmastera Flasha. Dokładnie kolorystyka i wszystko. I teraz Andrzej, mówiłeś, że to jest bardzo ciekawy wątek, seriale. Tak, jakby wejście Netflixa zmieniło bardzo dużo i fajnie, bo nad The Get Down pracował Nas. To jest, wydaje mi się, część misji pewnej edukacyjnej, czyli powrót do tego, co było w hip-hopie w pewnym momencie trochę zapomniano o tym, że knowledge, czyli wiedza, jest jedną ze składowym elementem hip-hopu. I trochę w czasach, kiedy niektórym się wydawało, że pierwszym elementem są, już zaczynały być wąskie spodnie, drugim buty za 700 zł od Kanye Westa. Nie no, pewnie 7000 od Kanye Westa. I trzecim coś zapchać do nosa. No to nagle Nas postanowił przywrócić trochę klimat tamtych czasów, pokazać, że hip-hop się wziął z pewnych określonych sytuacji, z pewnych określonych brzmień, z pewnych też zachowań i trochę mu taką pozytywną nutę, której trochę brakuje. I to jest jedna rzecz. Drugą jest Atlanta, czyli fantastyczny Donald Glover czy Childish Gambino. Tych seriali przecież był też Luke Cage. Mhm. I tego jest coraz więcej. Wydaje mi się, że Jest bardzo piękna scena, jedna z moich ulubionych w The Get Down. Mianowicie pamiętam, że jak się nazywa ten DJ, który tam ich mobilizuje, czyli tą całą ekipę Get Down, zaprowadził ich na dach squata i mówi tak, zobaczcie, to jest Bronx, tu są trzy królestwa, to jest królestwo Grandmastera Flasha, to jest Kool Herc'a, a tutaj to jest część Afryki Bambaataa i jego Zulusów. I w ten sposób właściwie w jednym zdaniu opowiedział całą historię początku hip-hopu, bo opowiedział o genialnym Kool Herc'u, który tak naprawdę zaczął Turntables, opowiedział o Afryce Bambaataa i o Zulusach, wspomniał właśnie o tych Zulusach i o czym ty mówiłeś, o tym knowledge, tak, czyli tak, o wiedzy. Zulu Nation, tak, cała Zulu ta Nation, kwestia. Ta cała historia. Opowiedział o Grandmasteru Flashu, który no, jest też jednym z praojców turntablizmu i jakby... I zabawy w hip-hopie. Tak, i zabawy tego, w hip-hopie. Że hip-hop nie tak. ma być dla spiętych ludzi, tylko ma ludzi bawić. I jeszcze tam jest taki wątek też trochę się przewijający, czyli tej Jamajki i trochę tego właśnie, skąd się bierze tak, hip-hop, tak. czyli tego całego amalgamatu, czym był Bronx, czym był Nowy Jork, czym były Stany wówczas, czyli tych kilku kultur, kilku naleciałości i tego, że ten hip-hop był dlatego silny, że on czerpał z wielu kultur, tak. z wielu też nurtów muzycznych, by stworzyć coś fajnego, nowego. Natomiast fajnie, że jest coś takiego i fajnie, bo być może faktycznie takie seriale The Get Down to jest dla obecnych, nie wiem, 35-latków super okazja, żeby swoim małym dzieciakom pokazać, o, ja ten czas pamiętam, odnieść może trochę do tego, jak to w Polsce wyglądało, jak się zdobywały te płyty, a ta otoczka wizualna jest tak kapitalna, że dzieciakom się będzie podobało. Dla mnie tam jest jeszcze jeden taki fajny symbol, mianowicie Will Smith, który był dobrym raperem, aczkolwiek niewybitnym, ale parę fajnych płyt nagrał i parę fajnych utworów nagrał. Teraz jest gwiazdą Hollywood, natomiast jego syn w tym filmie gra główną rolę po pierwsze, ale również i rapuje i za chwilę to usłyszymy. Jest bardzo dobrym raperem. Tak, jest bardzo dobrym raperem i to jest też właśnie dla mnie taka sztafeta pokoleń, można powiedzieć, i to też pewien symbol, który towarzyszy współczesnemu hip-hopowi. Zatem posłuchajmy. Say 1, 2, 3. Say 3, 2, 1. Let the get down, brothers. I'm down to have fun. Shaolin's the DJ that we call conductor. Cause Shaolin fantastic's a bad mother. 1, 2, 3, 4. Yes, y'all, you now listen to the sound of the four greatest, all greatest. Not DJ Shaolin fantastic. Cutting ads on the competition lab. Ha, ha, ha, ha. Put your hands up if you wanna get down. When you get down, put your hands up if you wanna get down. Say get down, brother. So deadly, plus the flow's heavily. They wanna be the get down brothers, but they can never be. My controller got taste, I can be steadily. I'm MC Boo, the youngest of the crew. And when I run my rhyme for real, said I walk through hell with my gasoline drawers on. Bronx MC, so lethal like poison. I'm fly, dizzy D, all the ladies love me. The brothers know I'm now my law. So it started with a prayer, blast it. Next up, Rob, bless the floor. I said they call me King Rock. When I enter the cypher, fly girls follow me like I'm the Piper. Pop a preparation for best fist for performance. Just like get down, put a presentation for your enjoyment. Challenge the DJ that we call conjunction. The challenge fantastic, so bad mother. Brothers are in the place. We rock to the beat with style and grace. We got the moon and the verbal gymnastics. Cause our DJ's name is Shaolin Fantastic. Get down. rhyme. I pass it to my brother. Cause I know he's on time. Spin the wheels, run the gang, come and turn it. All the moves. Do it local, come in the books. All right, dizzy. Boom. He brought you to the beat. Like two ball skinks. We stand united cause we got DJ Swing. You say unity. Kto nie widział, powinien zobaczyć tę scenę. To jedna już z finałowych scen i występ The Get Down i Notoriousa 3. Znakomity występ i wszystko się zgadzało. Wszystko to, co jest kwintesencją hip-hopu. Teraz kolejna premiera Bonobo. Tak, no już przechodzimy do rzeczy z tego roku i szybko nam się fajnie ten rok zaczyna, bo i Run the Jewels już wspomniani wcześniej. Mm-hmm. A jutro też Bonobo wydaje album Migration. Kolejny jego bardzo dobry album w Ninja Tune. No, z tą wytwórnią związana od początku, więc siłą rzeczy dobrze mu tam. Zagram singlową Kerale, która jest fajną wizytówką tego albumu. Pokazuje też, jak Bonobo cały czas się zmienia, zostawiając zarazem ten swój sznyt. I to jest fajne. Brzmi nowocześnie, brzmiąc zarazem w klasycznie wysmakowany sposób. To rzadka sztuka. Dobrze. Dwa zdania jeszcze powiedz, kto to jest? Producent związany właśnie z Ninja Tune, który kiedyś, Brytyjczyk oczywiście, kiedyś dla mnie tworzył bardziej takie rzeczy w klimacie ścieżki dźwiękowej do bardzo eleganckich pokazów mody, typu Victoria's Secret. Bardziej mi się z tym kojarzyło, albo z muzyką do restauracji, w których woda mineralna kosztuje odpowiednio dużo, czyli takiego trochę za bardzo loungeowo klimatu sennego, natomiast ja miałem widać, że on poszedł w stronę trochę takiego sznytu nadanego przez Ninja Tune od 2010-2011 roku, kiedy ta wytwórnia zaczęła się zmieniać, otwierać na nowe, gdzie po kolei dochodzi nie Machine Drum i dodali tej elektronice, dodali właśnie dużo elektroniki do takich wcześniej bardziej jazzujących brzmień, z których ta Ninja Tune słynęła. I Bonobo jest takim przykładem faceta, który się cały czas rozwija i pewnie mógłby orać to poletko, w którym było mu bardzo ciepło i wygodnie, natomiast próbuje, odświeża i to jest właśnie chyba to, co cenimy. Czy możemy pokusić się o takie stwierdzenie, że współczesna elektronika pełna jest właśnie jazzu, soulu, a nawet wpływów hip-hopu? Tak jak każdy, moglibyśmy tutaj dowolnie połączyć te kreseczki. Wydaje się, że współczesna muzyka generalnie jest jednym wielkim kolażem, klocki Lego po prostu, z których no, na płycie Beyoncé było country i nie wiem, rzeczy gospelowe, a wszyscy ją mają za wokalistkę popową. Dokładnie. To posłuchajmy singlowy utwór Bonobo Kerala. Bonobo. To teraz z Anglii przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych, bo tam jak zwykle mnóstwo fantastycznej muzyki. Syd. Syd the Kid, Los Angeles, ekipa od Future. W marcu poprzedniego roku byli u nas i wówczas Syd zdradziła, że po 3 albumach grupy czas się zabrać za solowe rzeczy i rzeczywiście spełniła swoją obietnicę. 3 lutego ukaże się album zatytułowany bodajże Fę, ale nie dałbym sobie za to uciąć palce. A słyszałeś już całą płytę? Nie, słyszałem 2-3 numery i też nawet nie wiem, czy wszystkie trafią na płytę, bo wczoraj się ukazał kawałek singlowy All About Me, który puścimy. Mhm. I nie wiem, czy to nie będzie pierwszy z tych numerów, które definitywnie się na tym albumie znajdą. Wyprodukowany przez Steve'a Lacey'ego z ekipy The Internet właśnie. Myślę, że będzie to fajna rzecz, bo Syd z roku na rok rośnie w siłę, tak samo tak, jak The Internet. Robi i to postępy, jest naprawdę... Tak. Poza tym postanowiła, wydaje mi się, że będzie próbowała tutaj pójść trochę w stronę takiego bardziej popowego grania i to też jest ciekawe właśnie, czy udaje się przebić. I być może zmieni też pop. Be more than a god in my dreams. It's wishful thinking. I sleep more than I need to. I drink more on the weekend. I eat all meat but fish. I keep my niggas with me. I see sharks in the water. I fiend for marijuana. I pray for all my homies. I'm lying, at least I try. I say that she's my only, but got you on my mind. Today I'm only human, but know that when I die, my grave gon' be my music. My soul is living through it, baby. Take care of the family that you came with. We made it this far and it's amazing. People drowning all around me, so I keep my squad around me. Keep it in the family that you came with. Keep enemies close, you know the basics. People crowded all around me. I guess it's all about me. You getting checks in the mail, I don't know if you could tell. Stacking this bread on the shelf, stacking my bread on the shelf. I see you mad at yourself, I see them mad at themselves. I am crying for help, I am crying for help. Don't be mad if I switch up. My good taste got me this much. Too sweet for your taste buds. I seen you sleeping, ho, wake up. They know what sauce was. Till we served it all for that tonka. Drizzled all on your lobster. Put shame to your roster. Need broke girl dream on my team, on my weak strong. Need more what we on my league. Always deep one. Wait, boy, all season. Kobe's on my feet, bruh. Pay attention on me, bruh. Take me my feet, bruh. You see answers to questions about me. It's in my music. You preach about revolution and dreams. I really do this. I lead by my example. I see fame as a nuisance. I don't take it for granted. But goddamn it, sometimes I can't stand it. Take care of the family that you came with. We made it this far and it's amazing. People drowning all around me. So I keep my squad around me. Keep it in the family that you came with. Keep your haters close, you know the basics. People got their arms around me. That's cause it's all about me. Syd. Przed nami czas już niestety nas goni bardzo. Przed nami człowiek, o którym Dawid chciałbyś opowiedzieć. Camp Low. Camp Low. Tak. Tak, wspominaliśmy wcześniej o Bronxie. W zasadzie tu mówiłeś i Andrzej mówili od Get Down, że tam się wszystko narodziło. Ale Camp Low, duet Gigi Suede i Sonny Chiba. Znakomity swoją drogą debiutancki album, kiedy Andrzej był? W 97 roku? 97. Uptown z Saturday Night. Tak. Z okładką stylizowaną na Marvina Gaye'a, I Want You. Świetna płyta, świetne bity. I albo na początku tego roku, albo pod koniec 2016 pojawiła się kompilacja z niewydanymi kawałkami, z wersjami demo, z jakimiś remiksami. Data nie jest mi dokładnie znana, także nie powiem ani tobie, ani nikomu. Zaraz posłuchamy, ale tak przy okazji, to jeżeli mówimy o takich odkurzanych rzeczach, to ja spodziewam się w tym roku fali najprzeróżniejszych płyt Prince'a, bo to zawsze tak jest, że gdzieś tam się pojawiła się epka Davida Bowiego i sądzę, że już w tej chwili Greatest Hits Prince'a kolejny się pojawił z odkurzonymi jakimiś tam utworami jeszcze z lat 80. I za chwilę podejrzewam, że ktoś sięgnie po te przepastne sejfy Prince'a, ale to będziemy na pewno mówić. Camp Low. Gotta keep a jig on the sugar flats. The sunny cheek, the Geechee suede. Back to back in action, that's how we do it. Yes, y'all, to the camp below. I'm saucy with the season, wave the Ruga out the rover. We coasting, swerving, one more to Pulugini. I puff the reef for roaches and get loose off Riolini. The cutter, the oxen, the herb and really steaming. The Mac 11 quarter, I'm so subtracting from your teaming. The Crooklyn, the boogie, and can't forget the Queensin'. The Harlem River driving all the boroughs hey, yo, in between. Check it, dig the in-between, flash, giving love, sugar that. Underneath the moon, checking soon for the sugar walls. Banging Harlequins on the air of the Sheba drum. Sweet back attack, low back, check the hourglass, bonafide. Kept me satisfied up on cloud nine. Love potion number nine, Foxy was a bone crusher. Lincoln Town. I stay above the ground and milk slowly. The corners ain't safe according to the grace and trouble rub me so we breeze. Putting the cruise controller on ease, cause we the Jiggum Jungle Guard, Superfly Vandal D's. Now photograph the Sundance, kids sat in freelance. Puppet men hang ten, I shit on ya, fuck y'all. Calling Chiba too sweet, dental frayed, shattered, and Sugar Ray heaven. Snap the youngest dynamo, cool with the coon skin. Spooked by your door now, what be the flight of the black crows? Now dig I that. I want action, for the action, get a piece of the action. For the action, get a piece of the action. For the section, get a piece for the action of this section, get a piece of the action of this section, get a piece of the action of this section, get a piece of the action of this section, get a piece of the action of this section, get a piece of the action. Bardzo szybko nam mija dzisiaj Soul Muzyka Duszy. Niestety już czas się powoli żegnać, ale ostatni utwór chciałbym, żebyśmy jeszcze zapowiedzieli. Jig Mastas. Duet Criminally, najlepszy producent świata, czyli DJ Spina. Też taki album, który w tamtym roku układał się nakładem BBE Records, brytyjskiej wytwórni doskonałej, w której między innymi 15 lat temu wydawali albumy jeszcze Pete Rock, Marley Marr, Will.i.am, kiedy jeszcze... Tak, J Dilla, kiedy jeszcze żył, a Will.i.am, kiedy jeszcze robił dobre bity. I Kingbreed między innymi, no i Jig Mastas, trochę ekipa nigdy niedoceniana, bo to są takie duety nowojorskie, które balansują gdzieś zawsze na granicy podziemia, niespecjalnie się inwestują w teledyski i tak dalej, natomiast te swoje grono odbiorców swoje. Mają tak i Jig Mastas zawsze. To zanim zagramy Jig Mastas, chciałem bardzo podziękować za przybycie do studia. Andrzej Cała, Dawid Bartkowski, nasi stali już eksperci. Audycję jak zwykle fantastycznie zrealizowała Iwanka Kunewa, prowadził Hirek Wrona. Jig Mastas, do usłyszenia za tydzień. To była audycja Soul, muzyka duszy. Yeah. J.I.G. Masters. More soul than soul train. Back in the establishment. Yo. Yo, I spit mean like the streets in New York. It's real talk, standing on top of the globe. Primitive beanstalk, bean talk for real product. They look for me. I ain't got no stash in the corner, a duck from D's. You can't fuck with me, it's just know-how. Get on some brand newbie and shit and slow down. I ain't trying to talk to you, tell you how it is. I'm trying to put a spark to you, I'm about the biz. Grown man dialogue, cold as a fridge. Reasonably doubt you rap, so I can't let you live. And I'ma let my chain swing like Zab Judah. And I'ma tell you, I told my main man Buddha that I was gon' cake this year. You ain't no man, this Vizine flow gon' make shit clear. And you don't wanna take it there. With Pyro, man, it's still dude prim like hot this year. And we don't gotta talk about the money and the fame. Man, it's hard to maintain all these dummies in the game. So much dummies in the game. game, man. You know I feel ashamed, like this whole rap thing, like going down the drain, man. My flow is black for no pain, insane like Cobain on Soul and Soul Train. So much dummies in the game, man. You know I feel ashamed, but you know we got this. Ain't a damn thing. Well, ain't changed. That I love. David Rich looking down from above. I ain't trying to die taking no slugs. I ain't selling no drugs, but I'll never say never because never know what you do whenever push come to shove and your stomach start touching from the hunger and pain. Let me take time and try to explain. See the reason I came to put y'all bitch rappers to flames. From the rap game I had a refrain. Now I'm back on my grind, sip the goose, grapefruit with the lime. Fuck the pen, write the rhyme in my mind. It's like something divine. On these streets trying to hustle these dimes. Only thing you end up doing is time. These young boys don't know. I put it down with the hustling flow. Wife beat it so the muscles could show. Man, you fucking with bros. Other words, you not rocking with the best. You ain't feeling us, for sure you jest. And we don't gotta talk about the money and the fame. Man, it's hard to maintain all these dummies in the game. So much dummies in the game, man. You know I feel ashamed, like this whole rap thing, like going down the drain, man. My flow is black for no green. Insane like Cobain on Soul and Soul Train. So much dummies in the game, man. You know I feel ashamed, but you know we got this. Ain't a damn thing changed. Ain't a damn thing. And we don't gotta talk about the hottest in the game. If the mic is in your hand, then the dot is on your brain. If the dot is on your brain, then you know I already aimed. And I'm letting go the flame, about to tear you out the frame. Now rappers can't front next to Kim, y'all all the same. Can't walk the talk, just a bunch of fucking lames. It's funny how you rappers get affected by the fame. Everybody got beef, now they wanna mention names. Rest assured, I got beef, dog, I'd never say your name. Quiet motherfucker, put the dot up on your brain. If the dot is on your brain, then you know I already aimed, and I'm letting go the flame, about to tear you out the frame. You stupid motherfuckers think I'm here to entertain. My thought is express, man, you'll never catch my train. Small brain dude, you and I are not the same. Got the Ben Frank flow, man, you just small change. And we don't gotta talk about the money and the fame. Man, it's hard to maintain all these dummies in the game. So much dummies in the game, man, you know I feel ashamed. Like this whole rap thing, like going down the drain, man. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Universal Music Polska zapraszają na koncert Haliny Młynkowej Życia mi mało, promujący najnowszą płytę artystki. Cudowny nastrój i folkowo-popowe klimaty zagoszczą w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie już 18 stycznia o godzinie 19. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy.